czekolady. Winogrona czerwone tylko 7,77 za kilogram. Tylko 7,77. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serię Trójki. Dwie osoby zostały ranne w strzelaninie w szkole w Brześciu Kujawskim. Sprawcą jest były uczeń. W kwietniu bezrobocie spadło w Polsce do poziomu najniższego od 1990 roku. Już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa Hubert Hurkacz zagra z Nowakiem Dziokowiciem. W gimnazjum w Brześciu Kujawskim doszło do strzelaniny. Dwie osoby, uczennica i sprzątaczka, zostały ranne, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz. Zamaskowany młody mężczyzna wszedł do szkoły, wcześniej wrzucając do tej szkoły petardy hukowe. Natomiast po wejściu do szkoły zranił pracownika szkoły, panią sprzątającą, wobec której użył broni. Z tego, co mamy w tej chwili ustalone, z informacji przekazanych przez pogotowie, pracownikowi szkoły bezpośrednio nie zagraża niebezpieczeństwo dla życia. Natomiast w wyniku działania tych petard ranna została także 11-letnia uczennica tej szkoły. Dziecko doznało obrażeń również nie zagrażających życia. 18-latek został już zatrzymany przez policję. W kwietniu bezrobocie spadło w Polsce do poziomu najniższego od 1990 roku. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec ubiegłego miesiąca bezrobocie rejestrowane wyniosło 5,6%. W porównaniu z końcem marca oznacza to spadek wskaźnika o 0,3 punktu procentowego. Najniższe bezrobocie w kwietniu było w województwie wielkopolskim, a najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim. PiS mówi o historycznym triumfie. Koalicja Europejska zapowiada utrzymanie szerokiej formuły w wyborach parlamentarnych. Cząstkowe wyniki PKW w radiowej Trójce komentowali kandydaci obu komitetów, czyli Ryszard Czarnecki i Andrzej Halicki. Po przeliczeniu ponad 99% głosów PiS ma 45,56% poparcia, a Koalicja Europejska 38,3%. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki mówi, że partia nie miała dotąd tak wysokiego poparcia w eurowyborach. Historyczny triumf Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy raz wygraliśmy wybory europejskie, 6 razy prezydenckie, 2 razy parlamentarne. Europejskich nigdy i to jest wielka sprawa, zwłaszcza, że zdaje się, że mamy rekordową ilość mandatów w historii wyborów europejskich w Polsce. Jakieś Platformy 25, my mamy teraz 26 co najmniej. Andrzej Halicki z Platformy zapowiedział, że w kolejnych wyborach parlamentarnych jego partia będzie chciała startować w równie szerokim, a być może nawet szerszym komitecie. Cały blok ten prodemokratyczny, proeuropejski powinien zbudować wspólną reprezentację do naszego Sejmu i Senatu. Dlaczego? Dlatego, że widać wyraźnie, że mamy starcie dwóch Polsk, mówiąc nieładnie. Polska jest jedna, jeden jest interes narodowy, jedno bezpieczeństwo, ale mamy dwie wizje ustrojowe państwa. Z danych PKW wynika, że frekwencja wyniosła ponad 45%. Dziś po południu w meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego Roland Garros, nadzieja naszego tenisa, Hubert Hurkacz zagra z liderem światowego rankingu Nowakiem Dziokowiczem. A więcej na temat Krzysztof Łoniewski. Nasz młody tenisista na początku sezonu robił małą furorę. Ogrywał faworytów, piął się w zestawieniu ATP. Ostatnio nieco spuścił z tonu, ale cieszy się na spotkanie z doświadczonym Serbem. Myślę, że zmierzenie się z Nowakiem tutaj będzie dla mnie mega wyzwaniem. No i coś, no i zrobię wszystko, żeby być jak najlepiej gotowym i wygrać ten mecz. Co ważne, Polak nie narzeka na losowanie. Mógł trafić na łatwiejszego rywala, ale bierze życie takim, jakie jest. Cóż, no takie jest losowanie, nie jestem rozstawiony. Będzie na pewno fajnie, będę grał na dużym korcie, więc to co uwielbiam. I dam się wszystko. Mecz Hurkacza z Dziokowiczem będzie trzecim na korcie Filipa Chatrier i chyba najciekawiej zapowiadającym się dziś spotkaniem we French Open. Na spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu. Wieczorem w Sopocie zakończy się 10. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. O 19:00 poznamy laureatów tegorocznego przeglądu. On Grand Prix i liczne nagrody rywalizują 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizji. Członek radiowego jury, reżyser i dramaturg Igor Gorzkowski mówi, że dla niego przy ocenie słuchowiska bardzo istotne jest pierwsze wrażenie. A później dopiero gdzieś zaczynam się zastanawiać, jakimi szwami to zostało technicznie wykonane. Dla mnie najważniejsze jest stworzenie rzeczywistości. To znaczy, na ile wszystkie środki budują świat, w którym zanurzamy się słuchając. Tekst tak, oczywiście, to jest punkt wyjścia, ale tekst sam sobą nie zagra w radiu. I tutaj jest i rola reżysera, i aktorów, i tej całej przestrzeni realizacji dźwiękowej. Podczas gali zamknięcia zostaną też wręczone wielkie nagrody Festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W tym roku otrzymają je Halina Łaponarska i Jan Englert. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum burza. Towarzyszyć im będą intensywne opady, grad i porywisty wiatr. Mocniej powieje też nad morzem i w górach. W Ustce 17 stopni, w Gdyni 19, w Szczecinie 21, w Pile i Łomży 22, w Toruniu i Krakowie i Legnicy 24, a w Warszawie, Chełmie, Krośnie i Bytomiu 25. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, zapłacisz 4199 zł i otrzymasz aż 400 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Tego lata 3 festiwale, a dla klientów Orange muzyka bez limitu danych przez 3 miesiące w prezencie. Kup Samsung Galaxy A20e z wybranym planem mobilnym, a słuchawki Galaxy Buds otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. Dzień dobry. 7 minut po południu. Państwowa Komisja Wyborcza, jak wiemy, podliczyła ponad 99% głosów. Ostateczne wyniki poznamy prawdopodobnie po 13. 45,5% głosów dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla Koalicji Europejskiej 38,3%. Na trzecim miejscu Wiosna, niewiele ponad 6%. Poniżej progu wyborczego Konfederacja, Kukiz 15 i Lewica Razem. Indywidualnie najlepszy wynik w całym kraju uzyskała wicepremier Beata Szydło. Według wstępnych wyliczeń głos na Beatę Szydło oddało ponad 470 tysięcy osób z województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. 5 lat temu frekwencja wyborcza wyniosła nieco poniżej 24%. W tym roku była wyjątkowo wysoka, w granicach 45%. W całej Unii zresztą była bardzo wysoka, średnio powyżej 50%. Blisko 51% nawet procent. Wyjątkowo licznie głosowali również Polacy na stałe mieszkający w Stanach Zjednoczonych, w zdecydowanej większości popierając Prawo i Sprawiedliwość. Wyniki są aktualizowane na bieżąco, ale już wiadomo, że oceniając to, co dziać się będzie w Parlamencie Europejskim, chadecy i socjaliści zmniejszą swój stan posiadania, nie będą mieli większości w Parlamencie Europejskim, o czym porozmawiamy za chwilę. Dziś pytanie, czy wybrani eurodeputowani dobrze się Polsce przysłużą. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Przeniesiemy się, proszę Państwa, do Brukseli. Tam nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Frekwencja w całej Unii wyniosła blisko 51%. Była chyba najwyższa od 20 lat. Czym komentatorzy tłumaczą aż tak duże zainteresowanie wyborami w państwach Unii? To prawda, niecałe 51%, a przypomnijmy, do tej pory ta frekwencja spadała od pierwszych bezpośrednich wyborów. Wtedy była na najwyższym poziomie 62%, teraz w ubiegłym, 5 lat temu zatrzymała się na poziomie 43%, teraz jest najwyższa od 2 dekad. Na razie niektórzy uważają, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po prostu nastąpiła mobilizacja, inni uważają, że w tych państwach, które miały problemy z Komisją Europejską, mobilizacja była tym większa. No ale też jak patrzymy na rozkład sił, to nie tylko Europa Europa Środkowo-Wschodnia, ale i Europa Zachodnia poszła do wyborów. Być może taka mobilizacja i zachęcanie i kampanie przedwyborcze tym razem odniosły skutek. Być może takiego zniechęcenia jest mniej niż jeszcze 5 lat temu, kiedy Europa jednak była w trakcie kryzysu migracyjnego, albo 10 lat temu, kiedy zmagała się z kryzysem finansowym. Teraz, choć mówi się, że Unia jest w ciągłym kryzysie, takich wielkich kryzysów nie ma. Kto jest przegranym tych wyborów? Które frakcje stracą najwięcej? No i właśnie trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wygrali chadecy, ale stracą prawie 40 miejsc, co nie jest dobrym wynikiem. Socjaliści są drudzy, ale też tracą. Co więcej, chadecy i socjaliści po raz pierwszy od 40 lat nie będą mieć większości. To tak, nie jest dobry wstępne, dla nich wynik, te wstępne prawda? Sondaże wskazują na to, że będą mieli w granicach 44-45%. Będą potrzebować kolej innych frakcji do przeforsowywania swoich pomysłów, czyli nie będzie tak jak do tej pory, kiedy jednak chadecy i socjaliści rozdawali karty w Brukseli, co nie wszystkim się podobało. Teraz, żeby przeforsować jakiś pomysł, żeby przyjąć jakieś przepisy, dyrektywy, rezolucje, bądź zaakceptować Komisję Europejską, to też będzie ważne, zaraz o tym porozmawiamy, potrzebna będzie kolejna frakcja. Liberałowie zapewne, to są, jeżeli mówimy o wygranych, no to można powiedzieć, że liberałowie zieloni również, tak, właśnie. To są dwie frakcje, które znacznie zwiększyły stan posiadania. Liberałowie, ja tylko sprawdzę sobie, mam przed sobą rozkład z poprzedniej kadencji. Liberałowie mieli niecałe 70 miejsc, teraz mają mieć ponad 100, około 109. To dlatego, że dołączają makroniści, partia francuskiego prezydenta, a zieloni mieli 52 miejsca, teraz mają mieć około 70, więc to jest znaczne zwiększenie stanu posiadania i na pewno można powiedzieć, że te dwie frakcje są wygrane, choć no jakby dwa pierwsze miejsca to socjaliści chadecy. Natomiast jeszcze jedna rzecz, eurosceptycy. Zwykle już tak mniej więcej od 10 lat mowa jest o tym, że eurosceptycy zwiększają stan posiadania. Rzeczywiście tak się dzieje wraz z każdą kadencją. Teraz mają mieć na podstawie tych najnowszych informacji mają stanowić 24% całego składu Parlamentu Europejskiego, ale już to przerabialiśmy i 5 lat temu. Frakcje eurosceptyczne zbyt wiele różni i jest niemal pewne, że nie stworzą jednej grupy, więc będą obecnie w tej kadencji, która już przechodzi do historii, były w dwóch frakcjach, czyli Nigela Farage'a i Marine Le Pen, plus jeszcze byli eurosceptycy niezrzeszeni. Tu mogą się jednak pojawić ruchy pewne na dalszych miejscach, no bo otwarte pytanie, co z konserwatystami. Tymi, którzy byli na trzecim miejscu, teraz spadają na piąte, należą do nich brytyjscy torysi, którzy odejdą, choć i tak dostali cięgi w wyborach, będzie znacznie mniej torysów brytyjskich w Parlamencie Europejskim, ale jeżeli odejdą, no to może pojawić się pytanie, czy ta frakcja przetrwa, ponieważ zgodnie z przepisami frakcje muszą, jeżeli powstała frakcja, powinno być 25 europosłów z co najmniej w obecnym kształcie 7 państw, znaczy 1/4 państw, czyli 7 państw. Powstaną nowe frakcje w parlamencie? No, może tak się zdarzyć, pamiętajmy. A więc właśnie, może tak się zdarzyć, co z Ligą Salviniego, czy połączy siły z Marine Le Pen, francuskimi eurosceptykami, czy może jednak dojdzie do jakiegoś sojuszu z węgierskim Fideszem. Węgierski Fidesz, pamiętajmy, u chadeków wciąż zawieszony. Jak odejdzie, no to chadecy tracą. Stąd dlatego miałam zawsze problem na początku, by odpowiedzieć, kto wygrany, to przegrany, bo chadecy mogą jeszcze stracić. Więc jeżeli Fidesz odejdzie, połączy siły właśnie z Ligą Salviniego, może do konserwatystów dołączą, jak odejdą, kiedy będą mieli już w pamięci, że brytyjscy torysi odchodzą. Więc tutaj może pojawić się jakaś nowa frakcja na scenie politycznej. Co ciekawe, straci również frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, tak, przynajmniej no właśnie w tej chwili. Mówiłam. Tak, to tam, gdzie należą brytyjscy torysi, tak. Z trzeciego na piąte miejsce spada. Te wszystkie zmiany co oznaczają? Jaki będzie przyszły parlament? Oznaczają, że będzie podzielony, to znaczy już na pewno nie będzie dominacji, czyli monopol został przełamany, jak mówiła wczoraj komisarz do spraw konkurencji, która jest kandydatką liberałów na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, czyli nie ma dominacji dwóch frakcji, ale ta zwiększona frekwencja powoduje, że ten Parlament Europejski bardziej się podzielił. No i jak tak słuchałam wczoraj przedstawicieli wszystkich frakcji, to taki wniosek wysnułam, że będzie będzie bardzo trudno stworzyć jakąś koalicję, bo nie wiemy, czy ta koalicja to będą na przykład socjaliści, liberałowie i zieloni. Bardzo wczoraj taki ton dominował, że chcieliby jednak chadeków odsunąć, to znaczy, żeby nie było dominacji chadeków na najwyższych stanowiskach. Teraz powiem, chadecy obsadzili 3 stanowiska, socjaliści tylko jedno, to znaczy chadek jest przewodniczącym Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Socjaliści mają tylko szefową unijnej dyplomacji. Już jest takie myślenie, że to się nie powtórzy. Liberałowie na pewno wkraczają do gry, bo przy obsadzie największych stanowisk będą chcieli mieć coś do powiedzenia, więc może ten sojusz liberałów, socjalistów i zielonych, albo chadecy, socjaliści i liberałowie podzielą się miejscami i wtedy to będzie oznaczało, że to będzie też rzutowało na obsadę stanowisk na przykład przewodniczącego Komisji Europejskiej. Też otwarte pozostaje pytanie i nie ma odpowiedzi po tych wyborach, czy ten system wiodących kandydatów, który wymyślił sobie Parlament Europejski 5 lat temu i teraz też go starał się zrealizować, to znaczy frakcje, główne partie europejskie, europejskiej rodziny typują kandydatów na szefa Komisji Europejskiej i zwycięska frakcja powinna obsadzić stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Przywódcom unijnym niektórym nie podobało się już 5 lat temu. Teraz jest coraz większa grupa unijnych przywódców, którzy uważają, że to nie Parlament Europejski będzie im dyktował, kogo mają wybrać na szefa Komisji Europejskiej. Chcą sami podjąć decyzję i ten system wiodących kandydatów chcą zignorować. Ale pamiętajmy, przywódcy mogą wytypować przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale to on będzie zatwierdzany wraz z całą Komisją przez Parlament Europejski, więc tak naprawdę zdania europosłów do końca nie sposób zignorować. Więc jeżeli na pytanie, co nam mówią te wybory, no to zmienia się, podzielony jest rozkład sił, no i to oznacza, że będzie jeszcze trudniej ułożyć te polityczne puzzle, czyli obsadzić najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej. We Francji wygrało prawicowe Zgromadzenie Narodowe, Marine Le Pen. Te wybory osłabiły Emmanuela Macron? Osłabiły go w kraju, ale on z kolei wzmacnia liberałów, bo część makronistów dochodzi do liberałów i będzie liberałowie, którzy prawdopodobnie zmienią nazwę. To znaczy na bazie liberałów powstanie nowa frakcja, ale właśnie z makronistami, więc oni nieco wzmacniają tutaj tę trzecią siłę polityczną ja w Parlamencie Europejskim. Pytam nieprzypadkowo, bo Emmanuel Macron jest autorem takiego w miarę świeżego pomysłu zawężenia strefy Schengen. Ponoć pozyskał Holandię do tego pomysłu, by... No on taki nowy nie jest, to powraca no tak. co kilka miesięcy. Tak, tak, ale by ostatnio by znów o tym było głośno, czyli by zawężenie do państw, które są otwarte na imigrantów, bo w skrócie o to chodzi, zatem ze strefy wypadłyby na przykład Czechy czy Polska. Na przykład, albo Węgry. To tak. Znaczy, rzeczywiście ten pomysł pojawiał się już w czasie kryzysu migracyjnego i rzeczywiście Francja o tym mówiła i Holandia popierała, ale też kraje Beneluxu, Belgia też chętnie by poparła takie rozwiązanie. To się wtedy mówiło o takiej mini strefie Schengen, to znaczy tworzą ją kraje, które przyjmują uchodźców, ale same zamykają granice, i wyrzucają poza ten ścisły krąg kraje, które nie chcą przyjąć migrantów, uchodźców. Ten pomysł upadł. Emmanuel Macron, mam wrażenie, że na potrzeby kampanii wyborczej znowu go podjął. Odgrzał. Ponieważ tak, Marine Le Pen chciał odróżnić się od Marine Le Pen, absolutnie antyunijna, ale też i antyimigrancka partia, więc jakby chciał pokazać, że jeżeli już trzeba będzie, no to w krąg tych niechętnych się wyrzuci, znaczy grupę wyrzuci się poza ten ścisły krąg. Mam wrażenie, ale zobaczymy. No też pamiętajmy, że Parlament Europejski to nie jest jedyna instytucja. Jeżeli myślimy o tym, co te wybory i czy wzmocniły Emmanuela Macrona, czy nie. Jeśli chodzi o Parlament Europejski, to nie jest jedyna unijna instytucja, która będzie decydować. Tu jeszcze są szefowie państw i rządów, którzy będą podejmować decyzje, więc przynajmniej na razie, dopóki nie będą odbywać się wybory i nie będą odbywać się zmiany na stanowiskach właśnie szefów państw i rządów, to ta polityka pozostanie niezmienna i na razie nie ma, nie licząc nielicznych głosów, nie ma chęci zawężania strefy Schengen. To są pomysły od czasu do czasu odgrzewane, żeby pogrozić, żeby pokazać, że taki pomysł może być zrealizowany, ale przynajmniej na razie nie sądzę, żeby mógł być zrealizowany w praktyce. Beata Płomecka, bardzo dziękujemy z Brukseli. Specjalnie dla Państwa połączymy się raz jeszcze przed godziną 13. Dziś pytanie, czy wybrani eurodeputowani Państwa zdaniem dobrze się Polsce przysłużą? 7 trójek na początku 22. Czekam na listy, czekam na Państwa telefony. Czekam również na udział Państwa w naszej sondzie, a ta sonda jak zwykle na stronie internetowej Trójki. Proszę tam zajrzeć. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Powiedzmy sobie szczerze, pierwsza pana audycja i panu od razu gratuluję, że wreszcie pan poruszył temat ludzi, bo ja oglądam teraz telewizję, jedną i drugą, nie będę cytował, bo to by była reklama dla tych telewizji, a tego byśmy nie chcieli. I w każdej telewizji wszyscy, tak? Wszyscy mówią tak. A co ktoś to znaczy? Wygrał, ktoś przegrał, aha, kogoś ktoś zniszczył, kogoś ktoś przepchnął, tutaj ktoś się z kimś połączył. Ludzie, te wybory wybrały 52 przedstawicieli Polski, którzy mają dla Polski robić. Nie dla siebie, nie dla Platformy, nie dla PiSu, nie dla Wiosny, nie dla nikogo. Oni mają robić dla nas. A my cały czas, widzę, to się przelewa przez internet i to mnie boli bardzo, że my nie rozumiemy tego, że to są wybory naszych przedstawicieli, a nie partii takiej czy innej. Bo my ciągle jesteśmy, panie Pawle, po prostu de facto w wyborach krajowych. Na tym polega problem. Zgadza się, tylko że my jesteśmy, wie pan, to przeżywam to fatalnie, bo u mnie w rodzinie mamy też sytuację, nie zgadzamy się jakby politycznie, ale zgadzamy się jako rodzina i się kochamy. Wczoraj był dzień mamy, siedzieliśmy i była sytuacja, kto ma wygrać, kto ma przegrać. Wybierzmy tych, którzy nam coś dadzą. Ja patrzę na te listy, kto tam się dostał i niektóre nazwiska, to jest po prostu jakiś, nie wiem, to jest jakaś po prostu sytuacja, w której widzę, że niektórzy ludzie tam się dostają i myślę sobie, Boże kochany, to nie chodzi, czy on jest z Platformy, czy z PiS-u. Ja akurat głosowałem na PiS, ale dla mnie, jeżeli bym znalazł kogoś fajnego w Platformie, to ja nie mam problemu z tym, żeby go wybrać. Tylko, że na tę chwilę u nas w Polsce niestety doszliśmy do demokracji, w której jeden wygrywa, drugi przegrywa. Z tym sposobem, nie ma czegoś takiego, że wygra Polska. Z tym sposobem myślenia podejrzewam, panie Pawle, z całym szacunkiem, ale chyba pan jest w mniejszości. Pani Małgorzata jeszcze. Pani Małgorzato, witam. Halo? Witam. Dzień dobry, witam państwa. Powiem tak, dzisiaj mam jakiś czarny dzień, bo jestem bardzo załamana tymi wynikami i sposobem myślenia i świadomością dużej części wyborców Polski Wschodniej. Generalnie to wygrało koryto. To, co na dziś, a przegrała przyszłość naszych dzieci. A frakcja, do której dotychczas należało PiS, spada z trzeciego na piąte miejsce i co oni, cokolwiek oni mogą nam załatwić dla naszego kraju, dla Polski. No jedyna nadzieja w tej grupie parlamentarzystów, którzy z koalicji przeszli. Także ja powiem, tak, że mam dzisiaj jeszcze, żałobę. Sporo się jeszcze może zdarzyć, pani Małgorzato, co chociażby wynikało z relacji Beaty Płomeckiej. Mogą powstać nowe frakcje, nowe siły. Pani Justyno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, kochany panie Kubu i dzień dobry, kochana Trójeczko. Witam panią. Ja chciałam tylko powiedzieć tak, ponieważ, przepraszam, że to powiem, jestem kretynem manualnym i nie mam do czynienia z internetem w ogóle, ale nie wiem, czy przeszedł pan Legutko, ponieważ przeszedł czy nie, a powiem panu, dlaczego pytam. Bo niech sobie pan wyobrazi, że tak, nie lubię PiSu. Z tego, co pamiętam, zdobył, tak, mandat europosła. No więc to powiem panu tak, nie lubię PiSu, ale z głową jeszcze mam w porządku, więc sobie pomyślałam tak. Profesor Legutko zna języki, jest osobą wykształconą, niech sobie przejdzie. Ale jak usłyszałam jego wypowiedź o tym, że to nie pedofilia, tylko pederastia i pomyślałam sobie, że jakby jego syna ktoś zgwałcił, czy też by tak powiedział, i że to powiedział profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc ja panu powiem, że włosy mi dęba na głowie stanęły. No właśnie, niebawem. Po prostu. Proszę dokończyć zdanie. Mnie się to w głowie nie mieści, bo mnie się wydaje, że profesor UJ-u to jest elita, przed którą ja chylę czoła, a w tym wypadku mi się świat zawalił. Niebawem, i po prostu takich kandydatów ja nie popieram i jest mi strasznie, ale to strasznie przykro. Porozmawiamy, pani Justyno, między innymi o tym, co decyduje o naszych wyborach, czy takie wypowiedzi, czy różne wpadki, które obserwowaliśmy, zaważyły na głosach. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem wypowiedzieć się na temat tego, co polscy europosłowie mogą zrobić dla Polski. No, myślę, że tak jak poprzedniczka powiedziała, faktycznie niewiele, no bo nie są kolegami tych, co rządzą w tej chwili Europą. Więc nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć jeszcze broń atomową. Moim zdaniem. A co do demokracji w Unii Europejskiej, no to dzisiaj pan Halicki się wypowiadał, że reprezentuje siłę prodemokratyczną, proeuropejską. Więc no podejrzewam, że te niektóre twarze, jedynki na listach, no jednak z demokracją niewiele mają wspólnego. Może z demokracją socjalistyczną więcej. Więc to wstyd. Wstyd nawet takich argumentów używać. Bo wybory w Polsce się odbywają regularnie, nie ma reżimu, jest demokracja, każdy może się wypowiadać, są zgromadzenia publiczne. Więc wstyd tak mówić. Jeszcze jedna z pań, która poprzednio się wypowiadała, że zwyciężyło koryto. Może zwyciężyło jedno koryto. Halo, panie Pawle? O, niestety. Coś nam przerwało. 25 już minut po południu. Adam Gędźwił, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Myślę, że czeka nas dosyć ważna kadencja Parlamentu Europejskiego. Jest wiele wyzwań, które stoją przed Unią Europejską i z którymi Parlament będzie musiał się zmierzyć. Więc nie tylko polscy deputowani, ale w ogóle deputowani ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. I myślę, że Europejczycy chyba też to zrozumieli, bo frekwencja nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach w Europie była rzeczywiście wysoka. Wszystko wskazuje na to, że najwyższa w ostatnich dwóch dekadach, więc ten spadkowy trend malejącego uczestnictwa wyborczego został przełamany. To znaczy, że ludzie rozpoznają, że stawka tych wyborów jest dosyć ważna i że rzeczywiście to nie jest tylko sondaż poparcia dla partii w kraju. No, w Polsce rzeczywiście ten wymiar był szczególnie widoczny w tej chwili, ale że w Unii Europejskiej również zapadają istotne, ważne decyzje. Myślę, że też znamienne jest to, że bardzo mocno wzrosło poparcie dla partii zielonych w Europie. W Polsce oczywiście my ciągle to traktujemy jako margines sceny politycznej, ale wygląda na to, że wyrasta bardzo ważna siła na europejskiej arenie politycznej, która też promuje tematy związane ze zmianami klimatycznymi, zagrożeniami, które wiążą się z emisjami dwutlenku węgla i że Unia Europejska również w tym aspekcie ma dużo do zrobienia. 26 już minut po południu. Panie Ryszardzie, dzień dobry, tu Trójka. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pani Margaret Thatcher powiedziała, że w socjalizmie jest problem taki, że pieniądze się kiedyś skończą. Jak się skończą pieniądze, no to wtedy może wybrani zostaną jacyś inni europosłowie. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, komu zależy tak naprawdę na rozbiciu Unii Europejskiej i te rosnące w siłę eurosceptyczne ugrupowania. No pan prezydent Putin zaciera ręce. Jemu to jest na pewno na rękę. My, gdyby Polska nie byłaby w Unii, myślę, żeby podzieliła też los Ukrainy. Dziękuję bardzo. Pan Witold. Panie Witoldzie, jeszcze pan. Witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dwa słowa króciutko tylko. Jestem troszeczkę zniesmaczony wynikami wyborów. Natomiast bardzo się cieszę z tego, co się stało, jeśli chodzi o wybory w Unii Europejskiej jako całości. Sądzę, że niestety szkoda, że my jesteśmy w tej części, nasi parlamentarzyści, nasze społeczeństwo, idziemy w kierunku marginesu, idziemy w tej kierunku konserwatywnej prawicy, która coraz mniej będzie miała do powiedzenia i bardzo, bardzo się z tego cieszę, że jesteśmy w Europie, w Unii i sam Parlament Europejski idzie w dobrym kierunku. My niestety zostajemy z boku. Dziękuję bardzo. Analizując, co zrobiła Beata Płomecka, wyniki w poszczególnych krajach, ta prawica, o której pan wspomniał, nieco urosła w siłę. Dziś pytanie, czy wybrani eurodeputowani dobrze się Polsce przysłużą, pan Karol odpowiada, a załatwią 500 euro na każde dziecko i jeszcze 13 minimalną emeryturę Niemca dla każdego emeryta w Polsce. Wtedy odpowiem, że tak. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem tak. Tak naprawdę ze wszystkich głosów, które do tej pory zabrali udział tutaj słuchacze, to właśnie pierwszy słuchacz najpiękniej powiedział, że bez względu na to chciałby, żeby było dobrze dla Polski, a reszta tych głosów to już jest takie właśnie przytykanie, kto jest za kim, a tak naprawdę to właśnie parlamentarzyści chyba tej naszej mniej lubianej tak zwanej prawicy głosowali, żeby w Polsce było lepiej, bo w Platformie Obywatelskiej głosy były za tym, żeby nasi kierowcy byli obarczeni i podatkami, nie mogli chyba nocować w samochodach, tylko wynajmować hotele, etc., etc. Także takie Takie jest moje zdanie. Pan Krzysztof napisał, dziękuję, nie przysłużą się, ponieważ obecne koalicje w Parlamencie Europejskim, chadecy plus socjaliści, mogą się zradykalizować, rozszerzyć o zielonych lub liberałów. Nadal frakcja międzynarodówki jest bardzo silna. Pan Robert, panie Robercie, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, no, muszę panu przyznać, że no, mnie wynik tych wyborów to wstrząsnął. Nie wymieszał, lecz wstrząsnął, ale chciałbym powiedzieć, że jak zobaczyłem na nazwiska, które przeszły z list PiS-u, no niestety, no nie będę tam personalnie nikomu czy ubliżał, czy oceniał jakieś tam predyspozycje, wytykał, ale no wie pan co, tak. Pan Dominik Tarczyński, no znam go tylko z tego, że polskiej polityce przysłużył się tym, że jest człowiekiem niekompetentnym, chamskim. Ja nie wiem, czy on to przeniesie na forum parlamentu, ale zgodzę się tutaj z przedmówcami, że jednak to chodziło o to, żeby Polacy wybrali najlepszych reprezentantów. No ja nie wiem, czy pani Zalewska, która zdemolowała reformę służby, znaczy szkolnictwa, czy ona będzie jakąś znaczącą postacią w parlamencie, ale mówię, wracając do pana Tarczyńskiego, no to jestem wstrząśnięty, że w ogóle jest to kandydat PiS-u na tak ważne stanowisko. Swoją drogą, panie Robercie, ciekawa to konstrukcja, bo najpierw pan zapowiedział, że nie będzie pan indywidualnie wskazywał i wytykał, a potem jednak pan to zrobił. Profesor Kazimierz Kik, politolog, posłuchajmy. Zrobiłem sobie przegląd dokładnie tych, którzy się dostali do Parlamentu Europejskiego. Ja myślę sobie, że będziemy mieli bardzo dobrą reprezentację, patrząc na nazwiska i patrząc na usytuowanie tych ludzi w ramach poszczególnych partii politycznych. Zaryzykuję tezę, bo mamy listę 22 co najmniej eurodeputowanych z Prawa i Sprawiedliwości, 19 z Koalicji Obywatelskiej, ale mamy też Biedronia, z Wiosny zdaje się jako jednego, który się dostanie. Więc ja myślę sobie, że można pokusić się o tezę, że jest to reprezentacja chyba wyrazistsza od tych poprzednich. Politycznie wyrazistsza i pod kątem poziomu świadomości politycznej, wiedzy i doświadczenia politycznego, stojąca na bardzo wysokim poziomie. Możemy być spokojniejsi o to, że sprawy polskie będą i z jednej, i z drugiej strony, i ze strony ugrupowań liberalnych, i ze strony ugrupowań rządzącej prawicy. Chyba optymalnie reprezentowane. 29 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pani doktor Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Co zdecydowało o takim, a nie innym wyniku wyborów? Wielu publicystów, komentatorów, dziennikarzy, ale także wyborców zastanawia się dzisiaj. Z jednej strony oferta socjalna Prawa i Sprawiedliwości, no umiejętna propaganda i promocja słynnych transferów socjalnych, a może z drugiej strony brak jednak pomysłu Koalicji Europejskiej na konkretny program. No na pewno wszystkie te czynniki miały wpływ. Pamiętajmy, że mamy bardzo silną polaryzację w Polsce i niekoniecznie nawet wyborcy głosowali za tym czy innym hasłem, ale za tą czy konkretną partią, ponieważ mają taką lub inną wizję Polski czy Unii Europejskiej jako wyborca. Natomiast na pewno ta polaryzacja też wpłynęła na stosunkowo wysoką frekwencję wyborczą. Możemy się oczywiście martwić, że ponad połowa nie poszła do urn, ale jak na wybory europejskie. Wobec poprzednich wyników i frekwencji to by w tym roku rewelacja. No więc właśnie, i to też jest oczywiście właśnie konsekwencja tego, że mamy tak dużą polaryzację polityczną w Polsce. Natomiast na pewno owszem, Koalicji Europejskiej brakuje pewnego pomysłu, natomiast Prawo i Sprawiedliwość też niekoniecznie ma pomysł na Europę. Oni prowadzili kampanię też raczej skierowaną krajową na polską politykę. Więc tutaj obie strony trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o europejskie rzeczy, mają jeszcze dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o pomysły. Mam znajomych rozczarowanych wynikiem koalicji, którzy wskazują na to, że koalicja dawała obozowi rządzącemu liczne polityczne prezenty. Chyba obie strony dawały sobie takie prezenty, ale wracając do koalicji, a to w Warszawie nowo wybrani prezydenci zaczęli od karty LGBT, choć przecież nie musieli. A to na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej Grzegorz Schetyna mówi o zamiarze wprowadzenia w Polsce euro, choć wiadomo, że 3/4 Polaków sobie tego nie życzy. Takie sprawy, pozornie drobne, wpadka pani posłanki Wielgus, czy wypowiedź wspomniana przez słuchacza pana profesora Legutko, takie sprawy mogły mobilizować elektorat jednej i drugiej strony? Na pewno tak, i ta druga strona wykorzystywała wpadki konkurencji. To było bardzo wyraźnie widać i tutaj no niestety jeszcze polscy politycy mają do nadrobienia ileś lekcji, jak profesjonalnie prowadzić kampanię. Natomiast też koncentrowanie się na jakimś negatywnym przekazie to oczywiście działa, ale to docelowo nie jest też dobre. Natomiast no, też troszeczkę dobrego chciałam zauważyć w tej kampanii. Jednak Europa była widoczna. Jeżeli patrzymy na to, co się działo 5 czy 10 lat temu, te kampanie jeszcze bardziej były lokalne, wewnętrzne. Obiecywano budowę lokalnych dróg. Tym razem to już było bardziej skierowane na Europę. Natomiast nadal szkoda, że to były takie potyczki, kiedy Europa naprawdę staje przed ważnymi wyzwaniami i żadna strona nie dała nam odpowiedzi, jak chce konkretnie zadziałać w Parlamencie Europejskim. Może po prostu nie ma takiej świadomości, może po prostu te strony nie wiedzą. Wydawało się, że część wyborców będzie zmęczonych tym słynnym popisem, wiecznym sporem, da szansę nowym siłom. No, może trudno nazwać nową siłą Kukiz 15, ale przecież wiosna, ale Konfederacja. Dlaczego nie udało się, albo udało się poniżej oczekiwań? Prawdopodobnie dlatego, że wyborca kalkulował, czy jest sens oddawać mój cenny głos, jeżeli i tak spór rozgrywa się pomiędzy tymi dwoma głównymi siłami. Czyli zadziałał, co już kiedyś działało, taki syndrom straconego głosu, tak? Tak, i on się ciągle powtarza. Po drugie, wiosna dobrze wystartowała, w sensie dobrze, z silną notą na początku. To jest normalne, ten efekt świeżości. On troszeczkę przyblakł i tu się nie udało. Natomiast no, faktycznie jeżeli patrzeć na program, no wiosna też miała jakieś konkretne postulaty, natomiast jednak skierowane do jednak wąskiej liczby Polaków. Wielu Polaków jednak nie jest tak liberalnie, lewicowo skierowanych jak postulaty wiosny. To ma też konsekwencje w tych badaniach. No wreszcie trzeba pamiętać, że polskie wyniki widzieć na arenie europejskiej. Ogólnie te lewicowo-socjalistyczne tendencje, czy chadeckie, które reprezentuje Platforma Obywatelska, w całej Europie nie cieszyły się takim wzięciem jak jeszcze lata temu. Mhm. Czyli to też nie jest tak, że tutaj wypadamy jakoś zdecydowanie inaczej niż tendencje. To jest pewna ogólna tendencja. Niektórzy podkreślają, że słaby wynik Kukiz 15 w tych wyborach to jest zła wiadomość dla PiSu, bo nie będzie na przykład po jesiennych wyborach ewentualnego koalicjanta. No to faktycznie jest konkretny problem. Tutaj jeżeli PiS nie zdobędzie tak jak obecnie takiej większości, która spowoduje samodzielne rządy, no to będzie miał poważny problem. A jeszcze na to nałoży się dodatkowy problem, bo na przykład wiosna stwierdzi, że przystępuje do koalicji. No, myślę, że tutaj musimy poczekać, bo jak wiadomo, wiele już się mówiło, przystępuje, nie przystępuje, tak, nie, kolejne tygodnie pokażą i czy jak to wpłynie na wynik koalicji, czy może niektórych wręcz rozczaruje, tych, co popierali wiosnę jako wiosnę, może niektórych zachęci, dobrze, opozycja jest jeszcze bardziej zjednoczona. Myślę, że bardziej na elektorat wpłyną te obecne wyniki, może niektórych wyborców PiSu zmobilizuje, to pójdziemy i tym bardziej będziemy głosować, żeby mieli absolutną większość, a może niektórych w koalicji europejskiej mobilizuje. Nie. To jest dla mnie niesamowicie zły wynik. Muszę iść, bo muszę zatrzymać PiS. Więc myślę, że ten wynik bardzo da do myślenia wielu wyborcom. Często pada pytanie, co zrobi po tych wyborach polskie Stronnictwo Ludowe, bo może przecież uznać, że woli pójść do jesiennych wyborów samodzielnie. To jest też możliwe, bo też pamiętajmy, że wybory narodowe to co innego niż europejskie, już niezależnie od wyniku, ale europejskie tutaj mobilizowały dla wspólnej idei europejskiej, natomiast jednak w tych sprawach wewnętrznych członkowie koalicji europejskiej mają jednak inne poglądy i to też będzie ciekawe. Pamiętajmy, że oni się teraz podzielą na różne frakcje w Parlamencie Europejskim. Mm-hmm. Przecież członkowie SLD nie będą tam zasiadali, gdzie zasiadają osoby z PO i PSL-u. I to też w jakiś sposób wpłynie na dynamikę w koalicji europejskiej, że oni teraz się po prostu podzielą nawet w tym miejscu, do którego razem startowali. Może stać się i tak. Niektórzy oceniają, że owszem, Prawo i Sprawiedliwość wygra na jesieni, no ale nie będzie to zwycięstwo pozwalające na samodzielne rządzenie, a nie będzie na przykład koalicjanta, bo do parlamentu nie dostanie się Kukiz 15. No i cóż wtedy? Na dziś nie ma mowy o koalicji z PSL-em. Co wtedy? Będzie kłopot? Będzie kłopot. Tutaj będzie szukanie partnera, będzie wyłuskiwanie pojedynczych posłów z różnych innych partii. Czy to się uda? No na dzień dzisiejszy wszyscy powiedzą, że nie, absolutnie nie, ale jak do czego przyjdzie, to widzieliśmy w wyborach samorządowych, że też te pojedyncze osoby nagle mogą zadecydować o składzie koalicji rządzącej w danym miejscu. No, być może to będzie taki chaos przez kolejne tygodnie po wyborach. Na pewno bardzo niedobrze dla Polski. Także niedobrze, bo mówimy o wyborach europejskich z perspektywy europejskiej, bo polski głos będzie tym słabszy, bo nie będzie z kim rozmawiać i partnerzy europejscy po prostu będą iść dalej. Po wyborach europejskich będą chcieli szybko znowu zabrać się za przyszłość Europy, a w Polsce nie będzie partnera i polski głos po prostu będzie bardzo osłabiony. Doktor Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut przed godziną 13. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 20 minut do 13. 7 trójek na początku 22. Czy wybrani eurodeputowani dobrze się Polsce przysłużą? Pan Robert. Panie Robercie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panu witam. Słuchaczy. Siedzę przed komputerem i mam mapę Polski, na której jest pokazany podział, kto gdzie wygrał, i po lewej stronie na pomarańczowo jest koalicja, po prawej stronie jest na niebiesko PiS. Niemalże środku... tak równo z północy na południe, prawda? W środku taka ładna pomarańczowa plamka, wie pan co to mi Warszawa, to przypomina, panie... tak, wie pan co mi przypomina ta mapa? Starą mapę Niemiec, po lewej stronie Niemcy Zachodnie, po prawej NRD i w środku miasto Berlin jako miasto wolne. Brakuje nam tylko takiego korytarza dojazdu do Warszawy i mniej więcej tak wygląda teraz nasza sytuacja polityczna. I posłowie, tutaj też jest artykuł, że poseł Czarnecki o mały włos straciłby 1,5 miliona złotych, bo tyle zarobi za tą kolejną kadencję. Więc myślę, że jadą po emerytury, a nie jadą po to, żeby cokolwiek dla nas robić, czy dla lewych, czy dla prawych, czy dla środkowych wyborców. Po prostu nie mają pomysłu na nic i to były dla mnie typowe wybory krajowe, które się nazywały wyborami europejskimi, i pokazało, teraz zostało pokazane, jaki jest podział w społeczeństwie, jeżeli chodzi o podział polityczny, ale nie europejski, tylko po prostu krajowy, bo to z europejskim nic nie miało wspólnego z wyborami, bo tam powinni jechać ludzie, którzy przede wszystkim mają coś do powiedzenia i znają się na tym, jak Europa funkcjonuje, a pani Zalewska nie ma pojęcia o niczym. Myśli pan, że takich kandydatów mamy niewielu, czy też już tak, nie kandydatów, a eurodeputowanych. Pan Daniel jeszcze. Panie Danielu, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Z tej strony. Witam pana i witam radio słuchaczy. No, ale tak generalnie to troszeczkę mi szkoda jednej rzeczy, że jedna konfederacja no, chyba nie uzyska żadnego, straci nawet, można powiedzieć, jednego europosła. No tak. Dlaczego? Dlatego, że my w tej chwili prowadzimy taką troszeczkę bezalternatywną politykę, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Szczerze powiedziawszy, mało ważne jest, kto tam u nas wygra, przegra w tych wyborach i tak dalej, bo to tam, tak jak pan zapytał, czy będą godnie reprezentować, tak naprawdę nie głosowaliśmy na osoby, tak, tylko na listy, na komitety wyborcze. Ja nawet zapytałem, czy dobrze się Polsce przysłużą. No. Znaczy, ja nie sądzę, żeby ci ludzie mieli jakikolwiek wpływ, tak? No bo polityka jest, jak mówię, bezalternatywna. My generalnie otwartym szyfrem mówimy naszym partnerom europejskim, że my nie widzimy innej alternatywy, jak tylko Unia Europejska. To tak jak ja poszedł do pracodawcy, powiedziałbym, że ja nie widzę innej alternatywy, jak tylko i wyłącznie praca u pana, panie prezesie, i proszę mi dać podwyżkę. No, wie pan, no to nikt rozsądny po prostu nie da podwyżki, nie będzie chciał negocjować niczego tak naprawdę dla nas. Dobrze by było, jakby taka siła właśnie, jak Konfederacja jednak dostała się, miało tych kilku europosłów, chociażby dlatego, że pan Sośnierz, który był za pana Korwina, w internecie fajnie pokazuje, jak ta instytucja działa. To jest po prostu porażające, co tam się dzieje. Puste sale, głosowanie kilku osób, wie pan, produkowanie stert różnych przepisów bezsensownych w ogóle, głosowanie na oko, że tak powiem, jakby ocenianie, to jest dla u nas nie do pomyślenia. Jedna osoba gdzieś tam nacisnęła przycisk, był problem. A tam słyszę, panie Danielu, że pan, rzeczywiście wynikiem Konfederacji mocno rozczarowany, no ale pewnie będzie jeszcze okazja do poparcia, bo podejrzewam, że Konfederacja wystartuje w naszych krajowych jesiennych wyborach. Pan Marek jeszcze, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Pytanie, no to jedni się przysłużą, drudzy nie. Moim zdaniem przysłużą się najlepiej ci, którzy będą stawiać tamę projektom nierealnym i szalonym w federalizacji Europy i pogłębienia integracji. Natomiast tam padło stwierdzenie eksperta, że nikt nie przedstawił jakiejś wizji obecności Polski w Europie. Znaczy, że było tego mało, tak. No dobrze, ale niech ktoś odpowie, jaką wizję na przyszłość, zwłaszcza dla młodych ludzi, przedstawią towarzysze Hibner, Miller i Cimoszewicz i z racji wieku, i z racji swojej przeszłości. A pani, która tak narzekała na profesora Legutkę, to poradziłbym jej jedno, żeby się nauczyła słuchać i czytać ze zrozumieniem. Pan Maciej, panie Macieju, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dla mnie to jest polityczny dramat, jeżeli chodzi o ludzi, którzy są w polityce ponad 30 lat. Po prostu nie ma na kogo głosować. Przez 30 lat pchają się do polityki, nic nie zrobili, a tylko chodzi chyba o stołki. A młodzi to też niewiele mogą, bo blokują im wszyscy ci starzy, którzy tam siedzą i po prostu nie ma na kogo głosować. Pan Marek napisał, może i by się przysłużyli, gdyby byli większością, a ci parlamentarzyści nie spełnią moich oczekiwań, bo nie będą w większości. Pan Janusz, jeszcze pan krótko, proszę, witam, halo. Dzień dobry, witam. Janusz Starunia. Panie Kubo, jeżdżę po całej Polsce, można powiedzieć, wygrały jak zwykle plakaty, tak? Plakaty wyborcze, które są rozwieszone i stare powiedzenie, że reklama dźwignią handlu działa, to na pewno. I do czego zmierzam? Hasłem tym takim nadrzędnym PiSu było Polska sercem Europy, co to jest w ogóle hasłem po prostu śmiechu warte, bo uważam, że jakby użyli hasło pod tytułem Polska skansenem Europy, to byśmy na tym wszyscy wygrali. No ale bo wiem, wszyscy, pan, hasła mają ale to, pan, do, to do pan, siebie, panie, że panie są Kubo, takimi bąmotami pełnymi czasami tak emfazy. Mhm. Panie Kubo, i jeszcze jedna rzecz. Henryk Sydner prowadzi doskonałą audycję rowerową o Polsce. Aha. I jeżeli to połączymy, ten skansen, tą Polskę, to, te rowery, i ściągniemy tych turystów do Polski, pokażemy ten nasz piękny kraj pod względem już rolnictwa i tego, co możemy dać, czyli czystości niejako, to jeszcze coś ugramy. A wszystko się wkomponowuje, ta indoktrynacja religijna, którą PiS forsuje na siłę i też uczestniczyłem w pięknym przedsięwzięciu ostatnio, gdzie moje dziecko śpiewało w chórze i cele, że tak powiem, mają super. Świetne. Myślę, panie Januszu, że sporo by z panem osób polemizowało, słysząc o Polsce skansen, biorąc pod uwagę, jak bardzo Polska się by nam zmieniła, do czego zresztą walnie przyczyniło się nasze członkostwo w Unii Europejskiej. 7 trójek na początku 22, Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego. Różne partie mają różne doświadczenia na scenie politycznej. Wiadomo, że Koalicja Europejska wysłała do Europarlamentu bardzo, można powiedzieć, politycznie doświadczonych graczy, którzy już po europejskiej i polskiej polityce też jakieś doświadczenie mają. PiS z kolei wysyła także doświadczonych graczy. Natomiast jest problem taki, że część osób, które idzie tam do polityki europejskiej, no to są gracze, którzy głównie koncentrowali się na polityce krajowej. Podobnie jest oczywiście z partiami typu Partia Wiosna, gdzie są to osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę w polityce i będą dopiero zdobywać te sznity w korytarzach lobbyingowych i instytucjach europejskich. Natomiast wydaje się, że to jakby całościowo Polska ma taką dosyć mocną reprezentację, co nie zmienia faktu, że ogólnie, jeśli chodzi o wpływowość polskich polityków na arenie europejskiej, to mogłoby być dużo lepiej. Za 13:13. Pani Małgorzata jeszcze. Pani Małgorzato, halo. Witam, panie Kubo. Witam. Ja tak króciutko chciałam tylko zapytać, czy europosłowie prawicy są zdecydowani przyjmować dietę poselską, nie 20 tysięcy euro, tylko 20 tysięcy złotych. To jest taka różnica, oni są bardzo przeciwni euro, żeby było w Polsce. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Małe sprostowanie, to nie jest, zdaje się, na poziomie 20 tysięcy euro, a 10 tysięcy euro. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Po pierwsze chciałem powiedzieć taką rzecz, jaki pożytek może przynieść obecność pani Szydło, która podobno wybitnie osiągnęła wynik, jeżeli na pierwszej swojej konferencji wyprowadziła ostentacyjnie flagę Unii Europejskiej. Tak? pamiętamy, przynajmniej ja pamiętam, a po drugie, patrząc na tą mapę, o której mówił poprzedni słuchacz tak. tego podziału, no ja jestem akurat z Wielkopolski i przepraszam, że tak powiem, ale czasem mi się nasuwa taki wniosek, że może ci nasi przodkowie niepotrzebnie to powstanie wielkopolskie wywołali, bo ten podział może byłby bardziej słuszny wtedy. Pan Bartosz jeszcze. Panie Bartoszu, witamy. Halo? Dzień dobry, Bartosz z Zielonej Góry. Ja chciałem odpowiedzieć na pytanie, czy się przysłużą, czy się nie przysłużą. Według mnie się nie przysłużą. A dlaczego? Dlatego, że posłużę się cytatem z filmu Wabank, gdzie Henryk Kwinto został zapytany, dlaczego napada na banki. Odpowiedział, bo tam są pieniądze. I jakby zapytać wszystkich naszych kandydatów, tych, którzy są wybrani, albo ci, którzy startowali do tego Europarlamentu, jakby zrzucili z siebie płaszcz poprawności politycznej i odpowiedzieli na to pytanie, dlaczego się wybierają do Europarlamentu, to by odpowiedzieli tak samo jak Henryk Kwinto, dlatego, że tam są pieniądze. Poza tym nie mają nic do powiedzenia i zgadzam się z poprzednim słuchaczem, który powiedział o tych trzech towarzyszach. Między innymi nasz premier były Leszek Miller. Co oni tam mogą ciekawego powiedzieć? Co oni mogą wywalczyć? Z jaką wizją Europy oni tam tak na dobrą sprawę do tego Europarlamentu poszli? 10 minut do 13. Paweł Grzelak, 4P Research Mix. Dostaliśmy w tych wyborach taką dosyć nietypową grupę reprezentantów. Oni wyglądają dosyć podobnie do tego, co zwykle, ale też zwróćmy uwagę, jaki silny mandat dostają. Oni dostali poparcie tak licznych wyborców, jak to się dzieje raczej w wyborach krajowych niż w wyborach europejskich. Czyli jest to grupa, za którą Polacy jakoś tak dużo mocniej stanęli, niż we wszystkich innych wyborach. Oczywiście dotyczy to zarówno zwycięskiego Prawa i Sprawiedliwości, jak i grupy opozycyjnej, Koalicji Europejskiej i też kilku eurodeputowanych Wiosny. Trudno powiedzieć, czy zasłużą się lepiej, czy gorzej, bo w sumie to ciągle są partyjni nominaci. To nie jest tak, że wyborcy dokonali jakiegoś szczególnego wyboru. Natomiast faktem jest, że taka siła polityczna właśnie wynikająca z tego poparcia, która do tej pory była raczej słabą stroną naszych eurodeputowanych na tle reszty Europy, teraz jest ich stroną mocną i wcale nieźle wypadamy pod tym względem. Raz jeszcze połączymy się z Brukselą. Tam Beata Płomecka, witamy. Dzień dobry. I ponownie. Witamy i pani doktor Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Na pytanie, czy wybrani eurodeputowani dobrze się Polsce przysłużą, 46% internautów trójkowych wierzy, że tak, twierdzi, że tak. 54% jest innego zdania. Beata Płomecka, co dalej? Kiedy pierwsze posiedzenie w nowym składzie? Ten rozkład jazdy najbliższy wygląda następująco. Pierwsze posiedzenie, początek lipca i ślubowanie europosłów. Natomiast zanim spotkają się europosłowie na pierwszej sesji plenarnej, to jeszcze miesiąc wcześniej, czyli już za kilkanaście dni, bądź już teraz mogą ruszyć rozmowy, kiedy będziemy znać wszystkie wyniki. No, zacznie się formowanie grup politycznych, czyli to, o czym mówiliśmy. Zobaczymy, ile frakcji powstanie w nowym Parlamencie Europejskim. W tym obecnym było 8. Zobaczymy, czy nowe powstaną, więc tak to wygląda i już też zaczną się pierwsze przymiarki, jeżeli powstaną grupy, zaczną się też pierwsze przymiarki do obsady stanowisk w Parlamencie Europejskim. Im większa grupa, tym ma pierwszeństwo przy obsadzie najważniejszych stanowisk i w lipcu już zapadną decyzje dotyczące przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczących kwestorów, a później też szefów komisji i wiceprzewodniczących komisji parlamentarnych. To jest zawsze ważna kwestia. Niektórym wydaje się, że stanowisko wiceprzewodniczącego jest najważniejsze, ale wydaje mi się, że stanowisko wiceprzewodniczącego to raczej prestiż, a realna praca, władza to są jednak szefowie komisji parlamentarnych i myślę, że należałoby bardziej skupić się na obsadzie przewodniczących bądź wiceprzewodniczących komisji parlamentarnych, bo to przecież przewodniczący decydują, jak będą postępować, jak będzie prowadzony plan prac w danej komisji, jak przyjmowane dyrektywy, regulacje, a to jest czasami ważne, bo jak pamiętamy na przykładzie tej ostatniej spektakularnej akcji Polaków, jak się uda opóźniać pracę, to można i na tym wygrać i chodziło oczywiście o transport międzynarodowy, czyli ta ostatnia akcja Polaków w Parlamencie Europejskim. Doktor Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Już wiadomo, że oddano około 100 tysięcy nieważnych głosów. Może być ich więcej. Szczegóły zapewne poznamy podczas konferencji Państwowej Komisji Wyborczej. Ta po godzinie 13. Dlaczego aż tak dużo, Pani zdaniem, tych nieważnych głosów? W tym roku ta karta wydawała się taka bardzo czytelna, przejrzysta. No tu może być także świadome działanie Polaków, takiej grupy, która chciała iść oddać głos, pokazać, tak, jestem aktywnym obywatelem, ale nie zgadzam się z programem, z retoryką, z narracją żadnej z stawiających partii politycznych. To mogło być celowe działanie, żeby pokazać, nie zgadzam się na taką politykę, ale jednocześnie bardzo mi zależy na kształtowaniu polityki, zależy mi na pokazaniu, że trzeba iść głosować. To mógł być powód, ponieważ faktycznie to nie była tym razem żadna książeczka, to było kilka list na jednej dużej płachcie. W związku z tym tutaj nie sądzę, żeby to były takie pomyłki masowe, jak się zdarzały przy innych wyborach. Natomiast wręcz odwrotnie, to jest raczej niezadowolenie Polaków ze stanu polskiej polityki i to mogło mieć takie znaczenie, że ta liczba jest stosunkowo wysoka. Raz jeszcze Beata Płomecka. Mamy 51 mandatów w parlamencie. Być może będziemy mieli 52 mandaty. Jeśli Brytyjczycy opuszczą Unię. Tak. Właśnie. A jaki jest scenariusz w tej sprawie? No jeżeli wszystko jest rozpisane w unijnych przepisach, jeśli Brytyjczycy opuszczą Unię Europejską, wtedy zgodnie z regulacjami poszczególnych też państw, jak w przypadku Polski, rzeczywiście Polacy zwiększą stan posiadania, będziemy mieć 52 europosłów. To wszystko zależy od danego kraju, ponieważ ta pula, która przysługuje Brytyjczykom, nie zostanie rozdysponowana na poszczególne państwa, nie w pełni przynajmniej, ponieważ część mniej zostanie zatrzymana na ewentualne przyszłe rozszerzenie, choć przyznaję szczerze, nie wiem, jakie ono miałoby być. Niemniej tylko na kilkanaście krajów zostaną rozdzielone te miejsca i właśnie jedno przypadnie Polsce, ale to poczekajmy do jesieni, bo jeszcze nie wiemy, czy i na jakich warunkach rzeczywiście Wielka Brytania wyjdzie z Unii. Pani doktor Łada, raz jeszcze zyskali, o czym mówiliśmy, zyskały partie prawicowe, partie czasami eurosceptyczne, zdystansowane do pomysłu takiej bardzo ścisłej, mocniejszej integracji. Jak bardzo w związku z tym zmieni się parlament? Będzie takie rozbrajanie siły Unii? Będzie mniej integracji? Czy one zyskały faktycznie wobec tego, co mamy obecnie, natomiast nie zyskały aż tak bardzo, żeby zahamować czy wprowadzić całkowity chaos do prac Parlamentu Europejskiego. Jednak nadal te prounijne siły prodemokratyczne mają większość. Nie mają większość chadecy i socjaliści. To jest ta poważna różnica wobec dotychczasowych kadencji. Czyli oni będą zawsze musieli szukać trzeciego partnera, czy to będą liberałowie, czy zieloni. To są te partie, które najczęściej tak głosowały wspólnie z tak zwaną Wielką Koalicją, czyli chadecją, gdzie jest nasza PO i PSL i socjalistami, gdzie jest z Polski SLD. To się zmieni. Partie eurosceptyczne, te populistyczne, skrajnie populistyczne będą blokowały pewne rzeczy, ale jednak będzie na pewno mobilizacja po tej drugiej stronie, w związku z tym nie można się spodziewać, że tutaj parlament będzie wprowadzał jakieś dziwne przepisy, czy w ogóle ustaną jego pracę, ale to będzie inna dynamika pracy, inna retoryka. I oni na pewno będą wpływać przede wszystkim na przekaz, który wychodzi z parlamentu. No wszystko zależy oczywiście, jak te formacje będą się tworzyć, ponieważ obecnie już w tej kadencji parlamentu eurosceptycy z Nigelem Farage'em i Marine Le Pen są w dwóch różnych frakcjach i co więcej, w łonie samych tych frakcji, jak głosowali, to była duża rozpiętość, nie zawsze spójność, bo czasami ta spójność była na poziomie 60%, co oznacza, że brak możliwości koalicyjnych spowoduje, że aż tak bardzo prac nie utrudnią. Ale myślę, jeżeli mówimy już o tym Parlamencie Europejskim, to ta dobry wynik zielonych może sprawić, że będą oni domagali się, w zamian za poparcie przy okazji jakichś stanowisk bądź przepisów, będą domagali się jednak, żeby bardziej zielony był ten Europarlament, w cudzysłowie oczywiście, w przypadku przyjmowanych przepisów. A ta kadencja Parlamentu Europejskiego to między innymi właśnie przepisy związane z ochroną klimatu. Beata Płomecka, doktor Agnieszka Łada, dziękuję za spotkanie. Miłego dnia Paniom życzę. Dziękujemy. A my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy